کی صورت ہر کل چمکتی آخرت ورکڑا نپجی صورت کی بیان دے داخوال قیامت او بیان دے دو تحویب شدید دے پارا پدی رب کی چسخت یربیہ دوے مناسبت ملکی صورت پاہر کیوئے کلا واللہ یقابون الاخرہ پس دین چی ذکر دا جنتو دو دوزا کی اکوا ندی صورت کی پاہی باننے دلیل ذکر کیا قیامت باننے چلا و قیامت قائمائی مطلب دا مفتی یا ورکلا چیدائی دا خیرت منی یری کیا دیس جنتو دو دوزا ذکر بلکہ داری نے مفتی کرے رے مددائی یرا داوی دواجد انکار کرنا چی قیامت نمان لو نو پا دی صورت کی اس بات دا قیامت کئی او مثال سرے کئی یا پسو وجبان دے یا سو طریقوں سرا اس بات دا قیامت کئی لا اکسیو دے او مل قیامہ نردارن گے لکا سن جیدے خیال دے گوا کومر ورد قیامت او نردارن لکا سن جیدے خیال دے گوا کومر اگر نفس ملامت کون کے دیر ملامت کون کے بندالا نفسی لواما دادو درمیانو خلقو دے چی اول پی گناہو کی نبیاولو ان شرمی دوننا تالا شرم مرازو علا توبو باسا معتدل خلق دے او یو نفس امارہ دے چاہے چرم نفس ایمان کئی بابا دو ایو نفس مطمئن نہ دے چرا اللہ پا جیمان مطمئنی ایو سب الانسان اے گمان کئی انسان دا چیرتے راجعوں من کمگا دی چیزو بلان رارنگی راجم کو بے قادرین پدا سے حال کی چتا قدر ان کی مونگا وسرس وصلر ان کی منگا فدیوان دیچ برابر کو منگا بندونا بندونا دد بنانا بندونا دد یعنی دا بندونا بندونا بولا برابر کو بلکہ راجل انسان لیبدر اماما چھے انکار کیا انکار کی دا مخیرات ان کی اردنا نا فرمانیو کی رائے انکار کیا یا سالو تپوس کئی چکل وی رد قیامت پسر کلا چیری گیری شی نظارا وخسب القمر او بینگش اسکومی اجم کلیشن ورا اسکومی نوائی با انسان پدر ورد کی این المغفر چرت دے زائد پنایے یا این المغفر چرت دے زائد تیختے یا مفر مانا کئی موضع الفراری مانا کئی حل من ملجائین او موئلین مانا زید پنائی کلا نظارنی لا وزارا مشتر اخلاسی اخلاسی مشتر الارب دیتے یوم ایدن المستقر رفتا تری پدور از باندی حل مستقر زید آرام مطلب دا مخلوق بطول اللہ سرور دی قبرول بشی انسان یوم ایدن پا دور از باندی پاگس باندی قدما چروان دیلی دلید نیکمل واخر واخر او برباد کردی اور اس کی پریخی ایامانا برباد کردی بلکہ انسان پا کل نفس باندی جنکے اگر کمزل دی پیش کئی دے ادون اخبل لا تو ہر لسانا کا اس بات قیامت دے مثال سارا اللہ فل پیغمبر تو حرکت مور گوا پانی کری مانی جی بے فری لسنگا لتا جل بے کی تلوار کے تو بھائی وانی یقین بنگ وانی جم کبل دری ساپ سینا کے اول استند دی دیا بس ار کلا کرانا ہو چلول منگا نفست نعو انسیتا پس تا وقت یاو چکو سیگا نفست دے قرآن پس ور پسیشا پلسطور دی پسی مطلب دا کل جبریل امین اغبس کی نبیا چارو پسل والا پیغا کرا نہ ہو منگل ولو یعنی جبریل امین الولیا اللہ نسبت جان لگئی لکم کی جتیر شنوا فلما آسفونا انتقمنا منهم آسفونا منگے غم جن کو یعنی لمن پہ غمبر غم جن کو جو پسر کلا چلولی منگا گا یعنی جبریل امین الولی مفق ولکل لا اتبو سوزا او شاغ بس کی مفق تب القرآن پسر پسی شکر پلسطور دی پسی بیا یقینان پمونگا وانی بیان والمر استاد استاد درنا استاد سیمینا مطلب را تاوتی استاد جب وانی مونگا بیان ہوا انو دا استاد این اغسطی را چرا گان فاضی گایات نری دا بیا گوئی دا زما رکی جمعشی او دا زما یادی دا زما پجب ویلے کی گیا نو دکتا شانی اللہ با دا تمام مخلوق دا سرا جمع کی اورا پورتا کیا کلا نظر آرنگی بلکی من ساتا اتاسوا دا دنیا سارا او یا قاضی سے مانا کئی کلا خبر خبر بلکہ مین سا تیتا سد دنیا سرا اوپری لیتا سو خیرات وجوہن بعد مخن بدور روانی تر تاز بھائی رب بل تک تم کی بھائی او بعد مخن بدور روانی با خیراتون تارو بھیا تارون گمان بکی دئی آئی فال بہا با تیرا دئی یعنی دام گل والا داچی کرش سرا یو کار ناشنا درد ناشنا کار کیا مات ان کے گاڑی کی جملہ دے کل ہکڑا خبر ہر گل جمرسی کی روح مر کنتا وکیلا اول شی من راک سکتا گا کدی جائی جاؤ رے جائی لالا وکیل اویلشی من راک سوگ دے سد دم کرے ہر ورک ورش گیا استاد راولیا چم جو ورے تو خوشی کسی جی خوشی یا من راک سوگ بھیا ان کے روح مطلب ورشیا روح آئی وہی من راک سوبیا اون کے روح یعنی دارو داپ سو کڑیا یا من راک ایشت سوکھ دم کرے یا من سوکھ تبھی شفا ورک ان کے ورنا او یقین بہو کیا ان پھر آپ کچھ یقین انداز بھی جائی او دے بشی پنڈئی پنڈئی سارا مطلب دا چاہ کرامت نی دال ہر چا کرامت دے چکل مری نئے پنڈئی سی رسی گیا سب کے ساک دے ساک او یو دے بشی پنڈئی پنڈئی سارا پیلا رب دے کہ میں دل ما ساک رستا دگی بدو رضوان دے تلل ولا صدق ولا صلا فسن تو نسبت رشتیا ہو گئے ہوگا اللہ دین کا اور اللہ تو ہی تھا اونی اللہ بل لے ہوا ولا کن کر ربا لے کن نسبت ضرور کرے ہوگا اللہ دین کا اور شاکرے والا اللہ دین کا ثم ذهب بعلا ولاله حال قلتا يتمتع چه تکبر کوا فخر کوا تکبر کوا او یا مانا يتمتع چه تکلی اخیر کتنا بس تلوه داسی داسی کولا تلوه داسی کول تکلی کتنا اخیر یعنی دامیو تکبر دور علامالا اولا لک فاولا ہلاکت دیتا تھا بس ہلاکت دیتا تھا بیا ہلاکت دیتا تھا بس ہلاکت دیتا تھا ہے گمان کا انسان راجی پری بہو دے دیشی سودا محمل بیکار دس یا چکور تپوے بنشی قبرنا یا بیکار دا جی ادلا بامر ہو یا نہیں نشی کولے حلم یکن قوتن تینو دے اوساز دے ممنی امنا دمنائینا چرتا ہو لیشا مجھے بیتار اپنی خودی دیشا ننائی کی انقلابات راوز دی دیشا ادنا بہتر انسان دو پیشا لیکن اس پہ اللہ بیتار اپنی دی ننی پری دیا ثم کانا علاقتن جاسو مینا چلوشے وخلقا پس پیدا کا اللہ رے وسوا پس بابر کل اللہ اندہ منعظر پس بھی کردن دنا جو ایدوان آئیناو زنانا علیہ صدار کبھی قادرین این اید اللہ طاقت لرن کے آلان پا دیخوا والاوانی جیجوان دیکی مریا بلا وانا علا ذالک من الشاہدین آو دل شاہدہ نگل دارن کی اللہ کا